spectacole susținute de artiști români și străini și jam session-uri în mijlocul naturii. Beth Hart, Ana Popovici, Oscar Benton, A.G. Weinberger, Ab Davis și mulți alții într-un line-up de excepție la Open Air Blues Festival Brezoi. Program și bilete pe pagina de Facebook a festivalului, organizat de Asociația Mentor Rock și Primăria Orașului Brezoi. Susținut de Roy Events, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Pare că nu mai ieșim din anotimpul ploilor torențiale. La nivel național, sute de case inundate și zeci de drumuri rupte. Sistemul Ro Alert a emis avertizări pentru 8 județe. În județul Buzău, un bărbat de 80 de ani dintr-un sat de munte e dat dispărut în urma viiturilor. Viitură de 3 metri la Brzava, județul Arad. Pompierii scot apa și mârul din locuințe. Vorbim la jurnal și despre localitățile inundate din Vrancea și Galați. Și avem cod galben de vreme rea până în această noapte la ora 23 în 25 de județe. Cantitățile de apă pot ajunge în unele zone și la 50 de litri pe metru pătrat. Diana Giurgiu, meteorolog ANM. În Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, vestul și nordul Moldovei, nordul și estul Munteniei, precum și în zonele de munte, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și condiții de grindină. Iar cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 35-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, a fost prelungită informarea meteo de ploi torențiale și vijelii în toată țara până vineri seara la ora 23. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi perioade în care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat. Fenomenele vor fi mai frecvente în timpul după amiezelor. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ploile și inundațiile continuă să facă probleme în toată țara. Sute de gospodării și case au fost afectate, iar în contextul noilor atenționări meteorologice au fost deja emise mesaje de avertizare prin sistemul Ro Alert pentru 8 județe, iar mai multe drumuri județene și naționale au fost închise. Hidrologii au emis la rândul lor noi avertizări cod portocaliu de inundații valabile. Până în această după-amiază la ora 16 sunt vizate 32 de județe. Alte avertizări cod galben de inundații vizează râuri din 40 de județe până mâine. După amiază. În Vrancea, o alunecare de teren a rupt un drum județean, iar mii de oameni au rămas izolați. Utilajele drumarilor sunt la fața locului și încearcă să redeschidă traficul măcar pentru mașinile mici și pentru cele de intervenție. Comuna Nereju e ruptă de restul lumii în condițiile în care și ruta alternativă de acces a fost afectată de ploile torențiale. Claudia Toader. Drumul județean 205 de Valea Sării Nereju a fost afectat serios de o alunecare de teren. Pământul îmbibat cu apa a luat-o la vale, iar terasamentul drumului s-a surpat pe o distanță de circa 100 de metri. Mai multe utilaje au fost mobilizate în zonă pentru a umple golul cu pământ, astfel încât să poată fi redeschisă circulația rutieră. E o intervenție provizorie, pentru că e nevoie de o amplă consolidare a terenului. Autoritățile estimează că în cursul zilei, zecile de mașini oprite de o parte și de alta a drumului rupt vor putea să-și continue drumul pe un fir. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Un bărbat în vârstă de 80 de ani dintr-un sat de munte e dat dispărut în urma viiturilor din județul Buzău. Aflat în continuare sub amenințarea apelor, în județ în ultima oră a fost cod portocaliu de vijelie. Iar ieri, ploile torențiale au provocat viituri și inundații în mai multe localități din zona de munte, care au rămas izolate temporar. Cătălina Jingoiu. Bun găsit! A plouat torențial în mai multe reprize ieri în zona de nord a județului Buzău. 11 sate din 5 comune și din vecinătatea orașului Nehoiu au fost măturate de viituri. Mai multe locuințe și gospodării au fost inundate, fiind nevoie de intervenții ale pompierilor pentru evacuarea apei. În comuna Lopătare, o ploaie de o jumătate de oră a produs o viitură de proporții pe un pârâu. Pentru că albia acesteia este în vecinătatea unui drum județean de acces, s-a produs o eroziune a malului, iar șoseaua a cedat în două puncte. Accesul rutier este suspendat în acest moment către comunele Lopătari și Mânzălești. Probleme mari au fost și în orașul Nehoiu și în vecinătăți. Un bătrân în vârstă de 80 de ani din satul Păltinene, aparținând orașului Nehoiu, este dat dispărut de ieri. Bărbatul a fost căutat mai întâi la rude și la cunoștințe. Această oră echipe de jandarmi, polițiști, pompieri, pădurari și localnici îl caută. Nu este exclus că bărbatul să fi fost surprins de o viitură. Deși riscul de inundație a mai scăzut, județul Buzău nu este cu totul în afara pericolului. Debitele tuturor apelor sunt crescute, iar meteorologii au anunțat ploi și în cursul zilei de astăzi. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Pagube însemnate în județul Galați după viiturile și inundațiile din ultimele zile, potrivit unui bilanț provizoriu făcut de prefectură, au fost afectate 16 localități din jumătatea de nord a județului, unde ploile torențiale au făcut prăpăd. Zeci de case și sute de hectare de culturi agricole sunt compromise, transmite Emma Turcu. Cele mai însemnate pagube s-au înregistrat la Corod, unde circa 120 de case, 130 de anexe gospodărești și 10 hectare de culturi agricole au fost inundate. Pagube semnificative se înregistrează și la Cavadinești, unde 250 de hectare de teren arabil sunt sub ape, dar și la Suceveni, unde 30 de gospodării și 6 hectare de culturi agricole au fost puternic afectate de inundații. În aceste localități a fost cod roșu de ploi torențiale luni și marți. Comisiile de evaluare a pagubelor sunt pe teren deja. Sunt case inundate în localitățile Corod, Rădești, Negrilești, Ivești, Liești și Matca. Infrastructura rutieră a fost afectată în 14 localități din tot județul, iar cele mai consistente pagube se înregistrează în agricultură. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Viitură de 3 metri la Bârzava, în județul Arad, unde continuă intervențiile în urma inundațiilor. Pompierii scot apa din casele și gospodăriile inundate. Apa a acoperit mai multe străzi și în orașul Nădlac. O ascultăm pe Laura Dori. 100 de case și gospodării au fost inundate în ultimele ore în mai multe localități din județul Arad, dar cea mai gravă situație este în comuna Bârzava. Localnicii povestesc că viitura a avut chiar și 3 metri înălțime. Vai de mine și de mine! O venit, eu știu, cred că o rupe de nor, nu știu ce-o fost. Ce aia e cum a venit viitura? Mi-a venit apa de 3 metri și nu mai am putut să salvăm aproape mai nimic. Niciodată nu a mai fost așa ceva. Port l-a luat și l-a dus apa în grădină, distrus, mobilă, tot ce e în curce, e distrus. Am fost în bucătărie, ne-am ținut ușa. Niciodată n-am mai putut-o ține și o rup balamale și m-a aruncat în peneuntru. După aia am ieșit afară, că am mai avut ceva. Probleme au mai fost și în localitățile Honțișor, Gura Văii și Hășmaș, unde pompierii au salvat o vacă după ce animalul a fost luat de viitură. Intervențiile pompierilor au fost dificile, a spus pentru Europa FM purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ovidiu Chirca. În toată țara, peste 700 de gospodării au fost lovite de inundații. Intervențiile pompierilor pentru evacuarea apei se derulează cu mare dificultate din cauza nivelului crescut al apei și al volumului mare de aluviuni aduse de viituri. Și aici pot să vă spun că doar în ultimele 24 de ore salvatorii au acționat cu motopompe pentru scoaterea apei acumulate în 240 de case, 82 de beciuri și peste 700 de curși și anexe gospodărești. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A doua zi de consultări la Palatul Cotroceni. PMP este de acord cu un nou referendum pentru modificarea Constituției, așa cum a propus șeful statului. Astfel s-ar aplica dorința românilor exprimată la referendumul din 26 mai. Dar Partidul Mișcarea Populară cere să fie aplicat și rezultatul referendumului din 2009, când românii au votat pentru un parlament cu doar 300 de aleși. Eugen Tomac, liderul PMP. PMP cere ca rezultatul referendumului să fie transpus cât mai rapid în lege și vom susține acest demers în Parlament, considerând de asemenea că atunci când se vor produce modificările Constituției să se țină cont și de referendumul din 2009, avem nevoie de un Parlament de 300 de membri. Pe de altă parte, Eugen Tomac propune ca la alegerile prezidențiale românii din diaspora să poată vota timp de 2 zile. Propunerea noastră este să se organizeze vot anticipat. Românii din afară să aibă dreptul să voteze timp de 2 zile, de sâmbătă dimineață până duminică seara. Ieșit în urmă cu puțin timp de la consultări, liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu critică ideea președintelui de a convoca referendumul în aceeași zi cu votul la europarlamentare. În alegerile din 26 mai, partidul său nu a reușit să adune suficiente voturi cât să mai fie reprezentat în Parlamentul European. Cât privește problemele din justiție, Călin Popescu-Tăriceanu își păstrează discursul privind existența unui stat paralel, ajutat de serviciile secrete. Vreau să se înțeleagă foarte bine că ne-am opus acestei șmecherii de a organiza simultan referendumul cu alegerile europene. Problemele cu care se confruntă justiția din România, ascultarea pe scară largă a telefoanelor, abuzurile din justiție ale procurorilor deja celebre, presiunile făcute de servicii și de procurori asupra judecătorilor, aceste probleme rămân în continuare să fie rezolvate. Ele nu s-au rezolvat prin aprobarea referendumului cu majoritate. La consultările de la Cotroceni se află acum grupul parlamentar pro-Europa, urmează minoritățile naționale și Partidul Social Democrat. Curtea Constituțională a amânat din nou până pe 3 iulie o decizie pe sesizarea privind un posibil conflict între Parlament și Instanța Supremă pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupție. Vă amintesc, este o sesizare depusă de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, în numele lui Liviu Dragnea, cu privire la constituirea completurilor de 3 judecători specializate pe corupție de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este a 5-a amânare din partea Curții Constituționale pe această temă. Cât privește părțile, Instanța Supremă susține că toate completurile sale de 3 judecători sunt abilitate să judece fapte de corupție, deci nu trebuie constituite unele speciale. Florin Iordache susține că organizarea unor completuri speciale ar fi obligatorie. Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat săptămâna trecută definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Telorman. Însă, în prima instanță, el a fost judecat de un complet de 3. Dacă CCR ar constata un conflict, atunci Liviu Dragnea ar putea face o contestație la executare, în speranța că dosarul său s-ar rejudeca de la zero cu un alt complet. Nu este clar că o astfel de sesizare ar fi admisă în cazul lui Liviu Dragnea, dar în total, aproape 200 de dosare de corupție soluționate de completurile de 3 judecători ar putea avea de suferit. Dar cum CCR a amânat să se pronunțe în acest caz, incertitudinea continuă. Mulțumim, Manuela Nicolescu! Marcel Ionel Lepa, bărbatul care l-a împușcat mortal duminică după amiază pe polițistul Cristiana Mariei, va mai rămâne internat până mâine dimineață. El a fost operat ieri de o echipă de chirurgi de la Spitalul Municipal din Timișoara. Lepa e păzit în permanență de 3 polițiști înarmați care stau cu el în salonul unității sanitare. Mai mult, individul considerat deosebit de periculos este încătușat, transmite Dan Turcu. Intervenția chirurgicală, care a durat circa jumătate de oră, a fost fără probleme. Ionel Lepa și-a revenit destul de repede, iar peste noapte nu a făcut niciun fel de complicații, starea lui fiind stabilă. În paralel, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din IPJ Timiș continuă ancheta. Oamenii legii trebuie acum să stabilească dacă grenada găsită în mașina lui Lepa alături de cele 2 pistoale este sau nu funcțională. Mai mult, polițiștii vor să afle pas cu pas ce a făcut bărbatul acuzat de uciderea polițistului Cristiana Mariei după ce a fugit de la locul crimei. Sunt verificate în laborator probele luate de criminaliști de la fața locului, dar și din casa în care a fost capturat Lepa ieri dimineață. Mâine, la Recaș, va avea loc înmormântarea polițistului Cristiana Mariei, chiar de sărbătoarea înălțării, iar la slujbă este așteptată și conducerea poliției române. În ceea ce îl privește pe Marcel Lepa, acesta va fi externat tot mâine din spital și va începe să răspundă întrebărilor anchetatorilor. Lepa va fi preluat de la Spitalul Municipal de o echipă înarmată a Poliției Timiș și va fi dus direct în arestul Inspectoratului Județean. Va aștepta acolo până când magistrații judecătoriei Lugoș vor confirma mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea de 8 ani pentru tâlhărie. Va fi apoi dus la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru audieri în legătură cu uciderea polițistului Cristiana Mariei. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! FCSB și-a prezentat oficial noul antrenor. Bogdan Andone a susținut o conferință de presă alături de Gigi Becali, care a anunțat că obiectivele noului tehnician sunt calificarea în grupele Europa League și, bineînțeles, câștigarea campionatului. Finanțatorul spune că nu intenționează să mai aducă jucători în pauza competițională, însă precizează că va face transferuri dacă vor fi cerute de antrenor. Becali s-a referit și la negocierile eșuate cu Edi Iordănescu, despre care a spus că au intrat în impas deoarece antrenorului Gazmetan Mediaș nu a dorit să-și achite clauza de reziliere pe care o are la gruparea Ardelean. Fost secund la FCSB în mandatul lui Mihai Teja, Bogdan Andone a mai colaborat cu Marius Șumudică la Astra, iar ca principal a activat doar în Liga a doua la Metaloglobus și Energeticianul. El spune că la conducerea roșialbaștilor va încerca să creeze o echipă agresivă care să joace în sistemul 4-3-3 și să câștige cât mai multe meciuri. Simona Halep joacă astăzi pentru accederea în semifinalele turneului de la Roland Garros. Ea o întâlnește în premieră pe tânăra de 17 ani, Amanda Anisimova, o jucătoare americană de origine rusă, aflată pe locul 51 mondial. Meciul este programat în jurul orei 15, însă plouă la Paris și așa este prognoza pentru întreaga zi, astfel că programul ar putea fi dat peste cap. Între timp, Halep a primit în capitala Franței trofeul de campioană mondială pe anul 2018, acordat de ITF, Federația Internațională de Tenis. Ceremonia a avut loc aseară, iar Simona a spus că este onorată de această distincție, care a mai fost câștigată de Horia Tecău la dublu în 2016. CSM CSU Oradea este campioană națională la basket masculin pentru al doilea an consecutiv. Clasați pe locul al treilea la finalul sezonului regulat, Bihorenii au învins-o în finală cu scorul general de 3-1 pe CSU Sibiu, echipa care a dominat întreg campionatul. După două victorii în deplasare și o înfrângere duminică acasă, CSM CSU Oradea a cucerit trofeul chiar în sala Antonio Alexe aseară, după ce s-a impus cu 75-66. Pregătiți de Cristian Achim, Lei Roșii Orădeni sunt la al treilea titlu în ultimii 4 ani, în timp ce Sibiul a câștigat sezonul acesta Cupa României. Tudor Ciurescu, mulțumim, atât la Jurnalul de Prânz, acum România în direct cu Moise Guran. Și cu o dezbatere, cu o consultare.